Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenü tekullâhe hakka tukâtî ve lâ temûtunne illâ ve entüm muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, Kitab-ı Tevhid'den 45. babı inşallah bugün alacağız. Allah nasip ederse hızlı bir şekilde. Babımızda iki hadis var. Ondan sonra nasipse inşallah bu dönemki derslerimizi nihayete erdireceğiz, tatile gireceğiz. Bir daha bayramdan sonra buluşmak üzere Allah nasip ederse. İşte görüyorsunuz yaz rehaveti, insanların çoğu memleketlerine gittiler. Önümüzde Ramazan, Ramazan'da denedik, çok da bereketli olmuyor. O bakımdan tatile gireceğiz. Evet, 45. bab. Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Raculun atahullahul Kur'an. Evet. Mustafa oku babı. Kâle el-İmâmul Bukhariyyü rahimahullah. Babu kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Raculun atahullahul Kur'an. Fahuve yakumu bihi anâel leyli vel neher. Ve raculun yakul. Lev utitu mislemâ utiye hâdâ. Fa'altu kemâ yef'alu febeyyenallahu. أن قيامه بالكتاب هو فعل وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Evet. Bayram babı oku. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أتى أنا الليل والنهار رجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله فقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فقال جل ذكره وافعلوا اَفْعَلُوا الْخَيْرَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Evet. Ekrem abi. قَالَ الْاِمَامُ بُخَارِيُّ رَحِيمَهُ اللّٰهِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجْلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ قُرْآنَ فَهْوَ يَقُومُ بِهِ اَنَا الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجْلٌ يَقُولُ لَوْ اُوتِيتُ مِثْلَ مَا اُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيْنَ اللّٰهُ اَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِيلُهُ وَقَالَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ سِنَتْكُمْ وَالْوَانِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَفْعَلُوا الْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ evet. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Murat. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللّٰهِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل فبين الله أن قيامه بالكتاب وهو فعله وقال ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Ömer okudun mu? Okumadım hocam. Okudum. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Evet, tercümesini okuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kimse ki Allah ona Kur'an ilmi vermiştir de o gece saatlerinde ve gündüz vakitlerinde onunla kaim olur. Bir kimse de keşke şuna verilen Kur'an nimeti gibi bana da verilmiş olsaydı ben de onun yapmakta olduğu gibi yapaydım der. Kavli babı. Buhari Allah Teala o kimsenin kitapla kaim olmasının onun fiili olduğunu beyan etti de şöyle buyurdu. O gökleri o yeri yaratması dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da onun ayetlerindendir. Hakikat bunlarda alimler için elbette ibretler vardır. Ve yine zikrullah Allah, ey iman edenler, ruku edin, sucud edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin, ta ki umduğunuza nail olasınız buyurdu. Evet arkadaşlar, İmam Buhari yine bu babta Allah Azze ve Celle'nin kelamı hakkında diğer babın, bir önceki babın tamimi yani genel ifadesi, bir önceki babın tafsil ifadesini ne yapmış? Bab başlığı olarak koymuş. Geçen babda daha dar bir neyi kullanmıştı? Bab başlığı kullanmıştı. Bu babda onu biraz daha ne yaptı? Açtı, biraz daha genele ne yaptı? Koydu. Diyor ki babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat ederseniz burada ne yaptı? Hadisi bab başlığı olarak ne yaptı İmam Buhari? Kullandı ki burada hadisi doğrudan ifade ediyor. Hadisin senedini babın altındaki diğer ne de iki tane hadiste açıkça ne yapıyor zaten? Zikrediyor. Bu muallakattan değil. Yani bu doğrudan İmam Buhari'nin muallakatından değil. Niye muallakatından değil doğrudan? Neden? Çünkü aynı babın neyinde? Altında iki hadisi de senediyle zaten ne yapmış? Zikretmiş. Bir problem yok. Yani muallakatından bir nevi doğrudan peygamberden rivayet ettiği için sayılabilir. Ama altında verdiği için zaten yani şunu demek istiyor. Yani ben burada doğrudan altta kullandığım hadisin metnini size veriyorum. Ama ne yapıyorum? Bir farkla bazı bilgiler vererek, onu ne yaparak? Açarak. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu sözünün babı raculun atahullahul Kur'an. Yani bir adam Allah ona neyi vermiş? Kur'an'ı vermiş. Kur'an'ı hıfzen de vermiş, kıraaten de vermiş, tilaveten de vermiş. Evet. Fehuve yekûm bihi ana el-leyl ve ana en-nehar. Evet. Hem gündüzün hem de gecenin iki tarafında. Ne yapıyor? Bu Kur'an'ı talim ediyor. Okuyor ama nerede okuyor? Nerede okuyor arkadaşlar? Nerede okuyor? Kıyamda, namazda. Onu birazdan anlayacağız. Yani öyle bir adam ki Allah Azze ve Celle ona Kur'an'ı vermiş hıfzen. Onu ne yapıyor? Hem gündüzün hem gecenin iki tarafında ne yapıyor? İfa ediyor. Yani ne yapıyor? Namaz kıldırırken ya da namaz kılarken ne yapıyor? Okuyor. Tertil ediyor. Ve raculun yekul, yine bir adam ki diyor, lev utitu, eğer bana verilseydi, mifle ma uti haza, aynen şu adama verildiği gibi. Yani keşke şu adama verilen o hıfz, Kur'an tilaveti bana verilseydi de o miktarda, fealtu kema yef'al, onun yaptığı gibi ne yapsaydım? Yapsaydım. Yani keşke ben de onu ne yapabilseydim? Onun gibi o kıyam-ı leylde ne yapabilseydim? Tilavet edebilseydim, okuyabilseydim. Daha sonra bakın orada bir cümle kullanıyor. İşte bu İmam Buhari'nin neyi? Kendi fıkhı. Febeyyene enne kıyamehu bil kitap. Burada o adamın Kur'an'ı kıyamda, namazında okumasının ne olduğunu bize açıklıyor. Huve fi'luhu, kendi fiili olduğunu açıklıyor. Tabi. Yani adam kendi fiili olarak ne yapıyor? Kıyamda Kur'an'ı okuyor. Ezberlemek onun melekesi, tilavet etmek onun melekesi, cühdü var, gayreti var. Hiç kimse anasının karnından Kur'an'ı ezberleyerek doğmuyor. Hiç kimse anasının karnından Arapça harfleri bilerek doğmuyor. Tilaveti bilerek doğmuyor. Tertili bilerek doğmuyor. Tecvidi bilerek doğmuyor. Evet. Kendi fiili. Yine temenni eden gıpta adamın da kendi fiili. Temenni eden, gıpta eden adamın da kendi fiili. Yani buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Sonra ne yapıyor? Bir ayeti ne yapıyor bize? Yine bab başlığına ne yapıyor? Koyuyor. Ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de, çok ayetleri var. Bir tanesi de halkus semavat vel art. Yedi kat semanın ve arzın yaratılması. Bakacaksın sünnetullah. Yani bu büyük bir alem. Yedi kat sema, arz yaratılmış bunlar. Allah yaratmış. Yani onlara bak, ibret al. Ayet bunlar. Delil, hüccet. Seni Allah'ın varlığına, birliğine, vahdaniyetine, iktidarına, hakimiyetine, tedbirine, her şeye götürüyor. Sonra vaktulafi elsinetikum ve elvanikum. Evet, başka. Yine dillerinizin, lisanlarınızın ve renklerinizin neyi? İhtilafı, farklılığı. Dillerinizin farklı, bak dillerinizin farklılığı, renklerinizin farklılığı, ırklarınızın farklılığı, milletlerinizin farklılığı. Allah niye bizi millet ve kabilelere ayırdı? Birbirimizi ne yapmamız için? Tanımamız için, hasbihal etmek için. Birbirimizle konuşmak, görüşmek. Yabancılığın, gurbetin neyine, tadına varmak. Hemşeriliğin şuuruna varmak için. E düşün, yani bir adam Brezilya'ya düşmüş, 3 yıl bir Türk görmemiş Türk. Bir gün bir yerde gezerken bir bakmış adam Türk'e benziyor. Selamun aleyküm demiş. O da bir aleyküm selam, nasılsın kardeşim deyince nasıl sevinir? Onu orada tadarsın, burada tatmazsın. Bütün bunlar Allah'ın neyi? Delilleri. Yani bunca ırk var. Siyah, beyaz, kahverengi. İşte onun dışında işte gözü çekik, gözü düz, tüylü tüysüz, uzun kısa, bir sürü. Kıllı kılsız, bir sürü. Dünya kadar dil var. Bunlar işte Allah'ın neyi? Ayetleri. Evet. Ve gâle celle zikru, yine Allah dedi ki vef'alul hayr leallekum tuflihun. Hayrı işleyin, yapın. Ola ki ne yaparsınız siz? Kurtuluşa erersiniz. Hâzihi terceme kelleti kableha. İşte bu tercüme, yani bu bab başlığı evveli gibidir diyor. Ve kedel ebvab el atiye kulluha. Yine gelen bütün bablarda bunun gibi. Fi beyan, açıklaması hakkında, enne a'malel ibad menutatun bihim yef'alûneha bihtiyarihim. Kulların fiilleri kullara endekslidir. Kulların fiilleri kullara bağlıdır. Ve bu fiilleri kullar kendi neleriyle, seçimleriyle yaparlar. Ve enneha mahlukatun misla. Nasıl kulların kendileri yaratılmıştır, fiilleri de kendileri gibi ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Ve zelike misla asvatihim. Aynen ne de olduğu gibi, seslerinde olduğu gibi. Ve tahrik elsinetihim. başka dillerini hareket ettirmede, döndürmede olduğu gibi ve şefah başka dudaklarını hareket ettirmede, döndürmede olduğu gibi başka ve hıfzihim hıfzlarında olduğu gibi ve duaihim dualarında olduğu gibi ve tebliğihim tebliğlerinde olduğu gibi ve salatihim namazlarında olduğu gibi. Yani bir insanın sesi, dilini, dudaklarını hareket ettirmesi, Kur'an'ı hıfzetmesi, dua etmesi, yalvarması, tebliğde bulunması, başka namazı, hepsi bunların nedir? Kulun kendi neyidir arkadaşlar? Fiilidir. Ve kevnül insan hulika heluan, yine insanın hırslı ve sabırsız yaratılması. Başka cezuan, sızlanır, feryat eder şekilde yaratılması. Başka menuen, pinti, cimri yaratılması. Hepsi. Fehâdihi evsâful insan. Hepsi insanın neyidir? Vasıflarıdır, sıfatlarıdır. Vallahu halakahu kezalik. Allah ne yaptı? İnsanı böyle yarattı. Şimdi burada tabii Hafız İbn Hacer bundan sonraki iki sonraki baptaki Me'ariç suresi 19 ve 21 ne oldu? Bakın iki bab sonraya Me'ariç suresi 19 ve 21 ne oldu? Ayetleri hatırlatıyor. Babu kavlillahi teala, Allah'ın şu babının kavli, innel insane hulika heluan. Muhakkak ki insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. İza messehu şerru cezuan. İnsana şer isabet ettiği zaman hemen sızlanır, feryat eder. Ve izâ messehul hayru menuan. Hayır da isabet etti mi pintileşir, cimrileşir. Gördünüz mü babı? İki bab sonra olması lazım. Evet. Yani bu ayete atıfta bulunuyor Hafız İbn Hacer. Bu ayete atıfta bulunuyor. Yani diyor ki ve keza rivayetuhum. İnsanların rivayetleri, yani birbirlerinden naklettikleri şeyler, hikayeleri, konuşmaları ve beyanuhum, beyanları, açıklamaları, an maani kelamillah, yani Allah'ın kelamının neleri hakkında, manaları hakkında, ve esvatuhum, sesleri, husnuha, güzeli, ve kabihuha, çirkini, ve maharatuhum bil Kur'an, Kur'an hakkındaki maharetleri, ve gayri, ya da başkaları, ve kitabatuhum, yazıları, ve edevatuhum elleti yektubune biha, yine yazmak için kullandıkları malzemeler, ve gayre zalike, ya da diğerleri, kullaha amelun lahum, hepsi kimin ameli? Kulun ameli. Yani Kur'an'ın manaları, kelamın, Allah'ın kelamın manaları hakkındaki rivayetleri, beyanları, kulağa ait bunlar. Sesleri, iyisi kötüsü, güzeli çirkini, Kur'an hakkındaki maharetler gayrı, yazması, yazmayla alakalı bütün edevat, hepsi onların amelleri, ve hum ve amaluhum mahlukun. Hem kendileri hem amelleri de ne, insanların yaratılmış. Burayı anladık. Burada bir problem yok. Fe kavluhu atahullahul Kur'an. Allah'ın o adama ki Kur'an verdi Allah. Yani yessere lehu hıfza. Kur'an'ın hıfzını kolaylaştırdı onun için. Ve akderahu aleyh. Güç getirdi. Yani Allah istemese ezberleyebilir misin? 600 sayfayı. Evet. Fe hafizahu, o Kur'an'ı hıfzetti. Ve amile bihi. Muktazasıyla da ne yaptı? Amel etti. Fe huve yekum bihi ana el-leyl ve ana en-nahar. Ne yaptı? Gecenin bir tarafında, gündüzün bir tarafında, ya da gecenin içinde ya da gündüzün içinde. Ana kelimesi ne anlamı gelir Mustafa? İki taraf. Bazen o iki tarafın içindeki ne? Zaman dilimleri. Hepsine girer. Onun için sizde nasıl tercüme etmiş onu? Nasıl tercüme etmiş sizde? Gecenin ve gündüzün neyi olarak tercüme etmiş? Vakitlerinde hocam. Vakitlerinde. Evet. Yani şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de gecenin ve gündüzün iki tarafında namaz kılın diyor. He. Daha sonra orta vakitte de namaz kılın diyor. Muhtelif ayetlerde. Ama ana kelimesi daha çok taraf. Daha çok ne? Taraf. Ama mesele mevzu bahis namaz olunca, namazda da Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun deyince biz anlıyoruz ki 5 vakit özellikle burada ne yapılıyor? İfade ediliyor. Onun dışında da ne var? İşte kıyam namazıdır, gece namazıdır vesaire. Onun için gece ve gündüz vakitleri içinde ne kadar farz namaz, ne kadar revatip sünnet, ne kadar nafile namaz var, hepsinde Kur'an okunduğu için hepsi bu kapsama ne yapıyor? Giriyor. Ama burada özellikle dikkat edersek kıyam kelimesi üzerinde durmuş. Ey yetluhu, onu okur ve yetehecedu bihi fis salat, yani ne yapar? Namazda teheccüd. Ki gecenin gündüzün iki tarafı deyince biliyorsunuz teheccüd namazı her iki tarafı da ne yapar? Kapsar. Bir bakıma gecenin son tarafıdır, bir bakıma gündüzün de ilk tarafıdır. Anlatabildik mi? Ve yeteheccüd bihi fis salat. Namazda ne yapar? Teheccüdüyle onu ne yapar? Okur. Ve hariciha. Evkatil leyl ve nihar. Sadece namazda değil. Başka ne? Gece ve gündüzün herhangi bir vaktinde de ne yapar bunu? Okur. Yani Kur'an sadece namazda okunmuyor. Ve hâzâ min afdalil a'mâlilleti yu'ceru aleyhel abd. İşte bu kulun ecir aldığı en faziletli amellerdendir. Evet. Fedelle zâlike, bu şuna delalet eder. Alâ enne tilâvetel Kur'an, Kur'an'ı tilavet etmek, okumak min amelihi, kulun amelindendir. Ve ameluhu mahluka, ve kulun ameli de nedir? Mahluktur. Felizme en tekune gayrel mektu. O halde kulun amelinden farklı olarak okunandan farklıdır. Ne demek bu? Yani bundan şu gerekir. Okuma fiili, eylemi, tilavet, kıraat, telaffuzu okunan metludan, makrudan nedir? Farklıdır. Bu onu gerektir. Fettilave amelül abd. Okumak kulun ameli ve fi'luhu onun fiili vel metlu okunan şey kavlur rabbi teala Allah'ın kavli ve sıfati. Sıfatı kemal tekaddem ki bunu daha önce ne yaptık diyor. Açıkladık. Geçti. Ve raculun yakul yine adam der ki lev utitu misle ma utiye hâzâ fealtu kema yef'al hâzâ yübeyyinu, ki bu açıklar ennet tilave, tilavet vel kıyam bil Kur'an, kıyam olarak Kur'an'ı okumak kıyamda fi'lu tali ve ameli, okuyanın tali ney? Yetlu, okuyanın neyi? Ameli. Başka fiili kema huve vadı, ki bu ne zaten açık. Ve lihada gal, işte bundan dolayı dedi ki diyor lev utitu misle ma utiye hâzâ fealtu kema yef'al. İşte keşke bana da ona verilen verilseydi de aynısını yapsaydım. Galel Buhari rahimahullah, Buhari daha sonra şunu söyledi diyor. Febeyyene enne kıyamehu bil kitab huve fi'lu. Açıkladı ki Kur'an'ı okuması kimin fiilidir? Kulun fiilidir. Ve zekere ma zekerehuna fi kitabi halk ef'alil ibad binasihi. Aynen buradaki gibi halk ef'alil ibad kitabında da ne yaptı? Bu olayı aynen böyle açıkladı. Aynı nasla. Ancak sümme zekere bir senedi. Daha sonra şu senetle birlikte şunu zikretti. Gale İbnül Müneyyir. İbnül Müneyyir dedi ki sebete anil Buhari. Buhari'den sabit oldu. Ennehu gal dedi ki men nakale anni, kim ki benden naklederse yani Buhari'den. Enni gultu, ben dedim. Lafzi bil Kur'an mahluk. Beni Kur'an'ın telaffuz etmem mahluktur. Fakat keze. Ne yapmıştır? Yalan söylemiştir. Ve innema gultu, ben şunu dedim. İnne ef'alel ibad mahluka. Kulların fiilleri nedir? Mahluktur. Bunu hatırlıyorsunuz. Burada uzun uzadıya bunun dersini almıştık. Evet. Doğrusu budur. İmam Buhari'den nakledileni budur. Evet. Gale dedi ki ve kat garabel ifsah fi hadi terceme bima ramez ileyhi filleti kablaha. İşte buradaki o fasahat, açıklık aynen daha önceki babda remzettiği, koyduğu baba ne yaptı? Yaklaştı. Aynı o manada ne yaptı? Kendini gösterdi ki bu bilgilerin çoğunu gene Hafız İbn Hacer Fethül Bari'de veriyor. Allah ondan çok çok çok çok razı olsun. Evet. Kavlu ve kâle teâlâ ve min âyâtihi halkus semâvâti vel ard ve ihtilâfu elsinetikum ve elvânikum. Onun ayetlerinden biri de yedi kat semanın arzın yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Ey mined delalatil vadıha. Açık delillerden bir tanesi de neye? Ala vahdaniyetillah. Allah'ın birliğine, vahdaniyetine ve vücubi ibadetihi, ona ibadetin farziyetine ve rucu'ukum ileyhi, yine Allah'a dönmenizin neyine? Zorunluluğuna. Ne zaman? Lil hisab vel ceza. Hesap ve ceza günü. Bu nedir? İşte bütün bunlar Allah'ın vahdaniyetine, yani yukarıda saydığımız yedi kat semanın, arzın yaratılması, dillerin, renklerin farklı olması, Allah'ın vahdaniyetine, ona ibadetin farziyetine, yine hesap ve ceza için Allah'a döneceğimizin kesinliğine nedir? Bir delildir. Evet. Ve ennel emr vel mülke kullahu lehu. Emir de mülk de Allah'ın hepsi. Hepsi. Halakas semavat vel ard. Yedi kat semayı yarattı, arzı yarattı. Ve ma fihima minel acaib. İkisi içindeki acaib, harikulade, bizim aklımızın fevkinde olan, üstünde olan, tasavvur dahi edemeyeceğimiz işleri yarattı. Vel ayati dalle alellah. Bütün bunlar Allah'a ney? Delalet eden ayetler. Ve min zalike, bunlardan bir tanesi de ihtilafu elsinetikum. Dillerinizin farklılığı. Ey esvatikum, seslerinizin farklı. Bakın burada çok daha farklı bir perspektife bakıyor İbn Hacer. Dillerinizin farklılığını sadece şeye vurgulamıyor, yabancı dillere, yani sen Türkçe, o Arapça değil. Hayır, aynı zamanda seslerinizin farklılığı. Bihaythu, öyle ki la yeltebisu savtu vahidin bi ahar ala kefretiyim. Onca çok insan olduğu halde hiçbirinin sesi diğerine benzemiyor. Herkesi sesiyle birbirinden ne yapabiliyorsun arkadaşım? Aynen. Ayırt edebiliyorsun. Bu nasıl bir iktidar? Bu nasıl bir güç? 2 milyar insan, 2 milyar konuşan insan, farklı dilde konuşması doğal. Ama ses tonları, ses miktarları, lahinleri hepsi birbirinden farklı. Evet. Sonra ve kezalike ve keza ihtilaful lugat. Yine dillerin ayrıca farklı oluşu. Sadece dil olarak almadı, ses olarak da aldı. Ve ihtilafil elvan, renklerin farklı oluşu. Fehâzâ beşeretuhu beyda, o adamın neyi? Rengi ne? Beyaz. Ve hâzâ sevda, diğeri ne? Siyah. Ve beyne zâlik, yani işte sar. O ikisi arasında da başka renkler var. Vel maksud, peki kastedilen ne? Enne idafetel elsine ilen nas. Ayetteki kasıt ne? Şimdi ya hoca, ya ben Buhari'yi şerhsiz anlarım. Ya anlarsın, anlarsın ama yani senin Buhari'yi şerhsiz anlaman aynen okyanusta katre olman gibi bir şey. Şimdi niye bu ayeti zikretti? Ne demek yani Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de yedi kat semanın, arzın yaratılması, dillerin ve renklerin farklı oluşu? Niye? Bak diyor ki vel maksud enne idafetel elsine ilen nas. Maksud olan, kastedilen, burada diller kime nispet edildi? İnsanlara. Yedullu, ki delalet ediyor bu olay, ala enneha amalum. Demek ki bu diller kimin amelleri? İnsanların. Dil deyince hem konuşma ton ses, hem de o dili ne yapma, telaffuz etme. Ve evsafihim, yine onların vasıfları. Fe iza kara el kari, okuyan okuduğunda kelamallahi teala, Allah'ın kelamını, fessavtu savtul kari, ses okuyanın sesi, vel kelamu kelamul bari. Bakın kelam da kimin kelamı? Allah'ın. Bakın fessavtu savtul kari kafiye, vel kelamu kelamul bari. Arapça bu, güzelliğe bak. Ha. Yani yaylan bir. Ses kimin sesi? Okuyan. Peki okunan şey kimin? Allah. Fe kema ennel elvan, yine renklerde sıfatun, kulların sıfatı. Fe kezaliken nutku, nutk ve tekellüm, konuşma ve tasvis, seslenme. Gale fi halk ef'alil ibad. İmam Buhari Ef'al İbad adlı kitabında, Halk Ef'al İbad adlı kitabında dedi. Bade en zekere hadil ayet, bu ayeti zikrettikten sonra, fe minhel arabi ve minhel acemi, yani bu insanlardan hem ırk olarak hem dil olarak, Arap olanı da var, acem olanı da var. Fe zekere ihtilafel elsine vel elvan Allah burada dillerin ve renklerin ihtilafını zikretti ve huve kelamul ibad. Çünkü bunlar her bir itibariyle kimin kelamı? Kulların kelamı. Ve kâle teâlâ, Allah buyurdu ki ve in kezzebûke, eğer onlar seni yalanlarlarsa fekul, de ki li ameli, bu benim amelim, benim amelim bana ait, ve lekum amelukum, sizin ameliniz de size ait, entum beriune mimma a'mel, evet benim yaptığımdan siz berisiniz, ve ene beriun mimma ta'melun, ben de sizin yaptığınızdan beriyim. Şimdi bakın, eğer seni yalanlarlarsa de ki bu amel benim amelim, yani benim amelim bana, sizin ameliniz size. Demek ki amel kime ait arkadaşlar? Kullar. İmam Buhari'nin fıkhına bak. Şu ayeti sen 50 kere oku anlamazsın. 50 kere oku anlamazsın. Heh, evet. Sonra devam ediyor. Kavluhu. Ve gâle celle zikru, Allah dedi ki وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تِفْلُحُونَ, ne yapın? Hayrı yapın ki ne yapasınız? Kurtuluşa eresiniz. قَالَ الْحَافِظ, şimdi bakalım ne demek bu? Hafız diyor ki الْآيَةَ الْعُولَى, ilk ayet الْمُرَادْ مِنْهَا اِخْتِلَافُ اَلْسِنَتِهِ, dillerinizin neyi? İhtilafı. لَاَنَّهَا تَشْمَلُ الْكَلَامُ كُلَّهُ, çünkü bütün kelama şamil. فَتَدْخُلُ الْقِرَاءَ, İçine ne girer aynı zamanda? Okumak da girer. Ve amme saniye, ikinci, fe umumu fi'lil hayr, dikkat edin. Hayrı yapın ki vef'alul hayr leallekum tuflihun. Hayrı yapın ki ne yapın? Kurtuluşa erin. Şimdi bak neymiş bu ayetin delaleti? Fe umum fi'lil hayr. Hayır eylemini yapmanın genellemesi, umumu yetenavel, içerir kıraatel Kur'an, Kur'an'ın kıraatini ve zikir, zikri ve dua, duayı ve gayri zalike, diğerlerini. Fedelle ala ennel kıra'a fi'lül kari. Bu da neye delalet eder? Okuma işi kimin eylemi? Kurulmuş. Ha, hayrı yapın ki kurtuluşa eresiniz. Hayır umum. E bunun mazmunu içinde aynı zamanda ne giriyor arkadaşlar? Kur'an'ı okumak, zikretmek, dua etmek. Ya İmam Buhari bu ayeti niye zikretti? Hayrı yapın umulur ki kurtuluşa eresiniz. Kur'an'ın mahlukiyetiyle ya da kurun fiiliyle alakası ne? Kur'an'dan daha hayırlı bir amel var mı? Zikirden daha hayırlı bir amel var mı ki? Kur'an ayetleri. Namazın kendisi. Dua, ki Kur'an'la dua ediyorsun çoğu zaman. Heh, evet. Demek ki neymiş arkadaşlar? Şerh, elzem. Buhari'yi Fethül Bari'siz okuyan arkadaşlar yemeği yağsız ve tuzsuz yiyen adam. Hiç mübalağa etmiyorum. Buhari'yi Fethül Bari'siz okuyan adam yemeği yağsız ve tuzsuz yiyen adamdır. Lezzet alması çok mümkün değil. Onun için Fethül Bari'siz olmaz. Evet. Ve galel musannif fi halk ef'alil ibad. Buhari halk ef'alil ibad kitabında dedi ki vef'alul hayr, hayrı yapın. Bakın ama şimdi Buhari, şimdi İbn Hacer farklı perspektifle baktı. Ne dedi? Hayrı yapın, kurtuluşa eresiniz. Hayrın mazmunu umum içine ne giriyor dedi? Kur'an okumak giriyor. He. Şimdi Buhari bunu halk ef'al ibadda şurada bakın diyor ki esbetel hayr minhum fi'len. Hayrı kim yapın diyor Allah? Kul yapın. Demek ki yapın. Fiil hayır olarak kime ait? Kula ait. Gördünüz mü İmam Buhari'nin fıkhını? Yani ennallaha teala, Allah teala emere ibadehu en yef'alul hayr. Kullarına neyi emretti? Hayır yapmaları. Fedelle, bu delalet etti ala enne zalike, bu olay fi'luhum. Kimin fiili? Kulların fiili. Ve min fi'lil hayr. Şimdi Şeyh Güneyman ikisini cem ediyor. Hayır fiillerinden bir tanesi de kıraatuhumul Kur'an. Neyi okumaları? Kur'an okumaları. Ve zikruhum lillahi teala. Neyi zikretmeleri? Allah. Ve duauhum iyyahu. Kime dua etmeleri? Allah. fel kıraatu ve zikru ve dua. Kıraat, zikir, dua fi'lun lehum, kulun fiili. Yusabuna aleyhi kema tekaddem, buna göre de ne alacaklar? Ecir alacaklar. Bitti. Görüyor musunuz yani? Uslu. Evet. Şimdi bakın, bab başlıkları bizim dikkatimizi çekmez genelde. Biz neye döneriz Mustafa genelde? Babın içindeki neye? Hadise. Şimdi bab başlığını aldınız mı? Aldım. Şimdi hadisi bir okuyun bakalım, nasıl anlayacaksınız? Ha, bu bab var. Bu bilgilerden sonra Bayram hadisi oku bakalım şimdi. Nasıl anlayacağız? Evet. Kâle İmâmul Bukhâriyye rahimahullah haddesenâ Buteybe kâle haddesenâ Cerîr anil âmeş en ebi Salih an ebi Ureyre'te kâl kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem lâ tehâsûde illâ fisneteyne racülün etâhullâhul Kur'âne ve huve yetlûhu etâhel leyle ana أنا الليلة وأنا النهار فهو يقول لم أوتيت إسلما أوتي هذا فعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لم أوتيت مثلما أوتي عملت فيه مثلما يعمل Miflema ya'melu. Evet. Seyfettin, oku bakalım hadisi. Kâle l-imam Buhari rahimahullah haddesene Kuteybetu kâle haddesene Cerîrun enil a'maşin en ebi Salihin en ebi Hureyre'te kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teha sudde illa fitne teyni رجلٌ أتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل والرجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. Evet. Recep, okuyabileceğiz mi? Okuyacağım. Okuyamayacağız. Peki. Okuma devam et. Devam et. Devam et. Çalışman lazım. Evet. Ekrem abi oku. Kâle l-İmâmu Buhari rahimehullah haddesene Kuteybete haddesene. Niye te? Niye Kuteybete? Kuteybetü. Yani fail. Kızar sana Kuteybe sonra. Adamı edilgen yaptın. Adam etken. Evet. Hadesene Cerîr an Âmeş Anil Âmeş. Anil Âmeş. Sonra o da kızar. Ha. Elif lamı var. An Ebi Salih an Ebi Hureyre'te kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tehasude illa fi isneteyni. Ama oradaki Elif diyor ki ben diyor kat'i değilim, vasılım diyor. Fisneteyn yani isneteyn. Beni İrab'da mahallim yok, beni okuma diyor. İsneteyim. He. Atâhullâhu Kur'âne fehve yetlûhu ana el-leyli ve ana el-nehâr. Elif'i çek. Ana ve ana nehâr. Fehve yekûlu la utîtu mitle mâ وتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لأوتيت مثل ما أوتي amiltu fihi misle ma yamelu. Mustafa sen okudun mu bu hadisi? Evet. Oku hadisi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. Oku tercümesini Ömer. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hasetleşmek ancak şu iki kimse hakkında olur. O kimseye haset yani gıpta olunur ki Allah ona Kur'an ilmi vermiştir. O da gecenin saatlerinde gündüzün muayyen zamanlarında Kur'an okur. Onu kıskanan kimse de keşke şu adama verilen Kur'an nimeti gibi bana da verilmiş olsaydı ve onun yapmakta olduğu gibi ben amel etseydim der. Şu kimseye de gıpta olunur ki Allah ona da mal vermiştir. O da malını hak yoluna harcamaktadır. Onu kıskanan kimse de keşke şuna verilen mal gibi bana da verilseydi de ben de o malda onun yapmakta olduğu gibi hak yolda harcama yapsaydım der. Evet. Şimdi arkadaşlar bu Buhari'de iki yerde geçiyor. Bir tanesi burası. Bir tanesi de Kitab-ı Fadail-ül Kur'an 5026 nolu hadis. Evet bir tanesi burası. Tevhid kitabı. Diğeri Fadail-ül Kur'an. Evet. Oku Mustafa senedi. Kuteybe. Kuteybe. İbn Said. Evet. Cerir. Cerir bin Abdullah. Evet. Ameş. Ameş ki bunun ismi Süleyman bin Mihran. Evet. Salih. Ebu Salih değil mi? Evet. Ebu Salih ki Es-Semman diyoruz biz buna. Zekvan ismi bunun. Zekvan Es-Semman diyelim. Evet. An Ebu Hureyre. Ebu Hureyre. Kaçlı sene? Humasi. Genelde zaten biliyorsunuz Buhari rivayetleri ne? Humasi. Diğer baptaki senedini yazalım arkadaşlar. Diğer baptaki senedini yazalım. Evet. Ali bin İbrahim. Ali bin İbrahim ki biz buna İbnül Medini diyoruz. Ali bin İbrahim ondan rivayet etmiş Revh bin Abdullah Revh ondan rivayet etmiş Şube bin el-Haccac Şube evet Şube'den kim rivayet etmiş arkadaşlar? Süleyman. Evet. Süleyman'dan kim rivayet etmiş? Zekvan. Zekvan'dan kim rivayet etmiş? Ebu Hureyre. Şimdi bakın arkadaşlar. Ya hoca... Burada senette intika yok, birleşme noktası yok. Ha. Var aslında birleşme. Bakın burada Ameş demiş, burada ismini vermiş. Süleyman. Süleyman bin Mihran ya, bu Ameş işte. Şimdi bakın, ayrı ayrı isimlerini veriyor ki bilsinler diye. Burada da Zekvan demiş. Zekvan dediği de kim? Ebu Salih. Görüyor musunuz? Buhari'nin ilmini. Künyesini de biliyor, ismini de biliyor. Her şeyini biliyor. Biz dört göbek ileride dedemizin ismini biliyoruz. Burada kaçtı senet? Altı. Südasi. Hangisi Ali Bayram? Soldaki Ali. Nazik. Nazik. Evet. Şuradan itibaren Süleyman, Zekvan, Ebu Hureyre. Burada üç problem yok. Ama orada Ameş'e ne yapıyor? İki kanallı ulaşıyor. Kuteybe, Cerir. Burada Ali bin İbrahim re Şube. Üç kanallı ulaşıyor. Ne? Görüyorsunuz. Evet. Neydi şimdi? Hadise şöyle bir dönelim. Aldık zaten. Hadisi söyledi. Sadece hadisin son bölümü var. Son bölümünde de ne? Yine Kur'an tilaveti yanında. Ve racülün atahullahu malen, ki bir adam ki ona Allah ne verdi? Mal verdi. Fehuve yunfikhu fi hakkihi. Allah yolunda bunu ne yapıyor? Harcıyor. Feyekul, ona gıpta eden de diyor ki lev utitu misle ma utiye, ki bu adama verilen mal bana verilseydi keşke, amiltu fihi misle ma yamel, onun gibi yapardım. Demek ki bütün bu eylemler kimin eylemleri? Kulun eylemleri. Ve gazzekere hazel hadis fi fadailil Kur'an bi etemmi min hazel lafz. Fadailil Kur'an'da bu hadisi daha da ne yaptı? Açtı. Daha da açık bir şekilde rivayet etti. Nassuhu diyor şöyle alalım. La hasede illa fitneteyn. İki şey dışında haset yoktur. Şu iki şeyde haset vardır. Raculun, öyle bir adam ki allemehullahul Kur'an. Kur'an'ı ona kim öğretti? Allah. Fehuve yetluhu ana el-leyli ve ana en-nahar. Gece ve gündüz ne yapar? Bu Kur'an'ı okur. Fesemi'ahu carun lahu. O okuduğu Kur'an'ı da onun komşusu duydu. Yanındaki duydu. Şimdi bu rivayette o yok. Yani şimdi bunu kalksa biri aynı adam o lafı dedi diye tercüme etse çok da yanılmaz. Şimdi bak bu rivayete bakın, sizdeki rivayete. Adam gecenin gündüzün iki tarafında Kur'an'ı okudu. Bir adam da dedi ki işte ondaki Kur'an bende olsaydı ben de onun gibi okurdum, yapardım. Keşke olsaydı. Temenni gıpta. Ama şöyle tercüme etse biri, yani çok da yanılmaz lafzına bakarak. İşte bu adam ne yaptı? Gecenin gündüzün iki tarafında Kur'an'ı okudu. Keşke dedi, ah dedi, o Kur'an bende olsaydı. He, mantıken uymaz ama orada başka bir adamdan bahsedilmiyor. Ama burada bakın onu ne yapıyor? Onun okuduğu Kur'an'ı kim duyuyor? Komşusu. Yanındaki duyuyor. İşte demek ki rivayet rivayeti ne yapıyor? Açıyor. Çok önemli. Evet. Fegal bunun üzerine dedi ki o duyan komşu, leyteni, keşke dedi. Bak burada yok. Leyteni, ah keşke, utitu mifle ma utiye fulan, ah şu falan adam var ya, ona verilen bana verilseydi, fe amiltu, yapardım, işlerdim, mifle ma yamel, onun yaptığı gibi. Yine ve raculun atahullahu male, yine bir adam Allah ona mal verdi, fehuve yuhlikuhu fil hak, onu hak yolunda helak ediyor. Demek ki helak illa kötü anlamda kullanılmıyor. Helak bazen, helak kötü yolda da olur, iyi yolda da olur. Fekale racülün, o adam da dedi ki işte o gören, leyteni, ah ah dedi, keşke utitu misle ma utiye fulan, falana verilen bana da verilseydi, fe amiltu misle ma yamel, onun gibi ne yapsaydım ben de, yapsaydım. O da ne rivayeti gene? Buhari'nin diğer rivayeti. Evet. Ve tercüme lehu hunak bi kavlihi, işte o şeyde Fadailül Kur'an'da da şu bab başlığını kullandı. Babu ihtibat sahibil Kur'an. Kur'an sahibine, yani hafıza ya da Kur'an taliminde bulunana, Kur'an alimine gıpta etmenin babı. Gıpta. Şimdi haset ve gıptayı aslında karıştırmamak lazım. Yani bunlar bir şeydir ama ikisinde umum ve husus vardır. Evet. Haset bazen insanı kötüye ne yapar? Sevk eder ama gıpta sevk etmez. Evet. Yani birazdan az çok bilgi vereceğiz hakkında. Fecale hâzen minel gıpta. Buhari orada bunu neden kıldı? Gıpta. gıptadan. Veleyse minel haset, hasetten değil. Ve tesmiyetu haseden minbabi tecevvüs. Bunu haset olarak zikretmek tecevvüs, zorlama. Yoksa bu haset değil. Çünkü biz haseti kötü biliriz. Ne? Gıpta. Galel hafız, hafız dedi ki mana kavlihi la tahasude illa fitneteyn, iki şey dışında haset yokturun manası, ey la ruhsata fil haset, hasette ruhsat yoktur illa fi hasleteyn, iki haslet haricinde. Ev ya da la yahsunul haset in hasen, ki haset güzel olmaz ki, yani güzel olduğunu kabul etsek. He. Ve atlakal haset, haseti ıtlak etti mübalağaten, mübalağalı olarak, fil hassi, teşvik hususunda, ala tahsilil hasleteyn, bu iki hasleti ne yapmak, elde etmek hususunda. Yoksa burada yani tecavüz var. Doğrusu ne? Gıpta. Evet. Ve kalen nevevi, nevevi dedi ki kalel ulema, ulema dedi ki el hasedu gısman, iki türlü haset var. Hakikiyun ve mecaziyun. Hakiki haset ve mecazi haset. Fel hakiki, hakiki haset temenni zevalin ni'me an sahibiha. İşte bu açıklama yeter. Nimetin o nimet sahibinden zail olması, yok olmasını temenni etmek. Şimdi ben alime gıpta ederim, zengine gıpta ederim ama onun alimliği bitsin demem. Malı bitsin demem. Ama haset, hem ondakiler bana gelsin hem de o yok olsun gitsin. İlmi gitsin. Malı gitsin. Anladın? Ve hâzâ haramun bi icmâil ümme. Ümmetin icmasıyla haram. Anladık mı Murat? Anladık. Haset ne? Hakiki. Hakiki haset ne? Karşıdaki, yani o sahibi, nimet sahibinin nimetinin gitmesini istemek. Temenni etmek. Onda olmasın bende olsun. Evet. İcma, ümmetin icmasıyla haram. Ma'an nususu sahih haki, bu hususta pek çok ne var? Sahih nas. Ve ammel mecazi, mecazi fehuvel gıpta. İşte o hasedin mecazi gıpta. Ve huve o ki en yetemenna miflen ni'melleti ala gayrihi. O yani kendinde olmayıp gayrında olan o nimeti ne yapmak? Temenni etmek. Min gayri zevaliha an sahibiha. Ama ne olmuyor onun içinde? O nimetin, o temenni ettiği sahibi olan nimetin o adamdan gitmesini de ne yapmada? İstemeden. Temenni etmeden. Fe inkânet min umuri dünya kânet mübahaten. Eğer dünya işindeyse bu mübah. Ve inkânet taaten, eğer taatse fihye müstehabbe. Bu ne olur o zaman? Müstehab. Vel murat minel hadif, hadisten kastedilen la gıptate mahbubeten, mahbub olan gıpta yoktur illa fi hateynil hıslete, ancak bu iki haslette, ve ma fi manahuma, ya da ona benzeyen şeylerde. Bu mahbub olan haslet, güzel haslet, hoş, teşvik edilen haslet. Kavluhu atahullahul Kur'an, işte Allah ona Kur'an verdi, ey menne aleyhi bihıfzihi, yani ona ne yaptı, men etti değil mi, ihsan etti, neyini, hıfzını. Diğer rivayette de allemahul Kur'an diyor, ona Kur'an'ı öğretti. Ve yemin azamil minen, ki bu Allah'ın minnetlerinden. Ne demek minnet? İhsanlarında en büyüğüdür. Ne demek? Evet. Fe izen damme ila zalike, bir de bu Kur'an hıfzına şu katılırsa, el amelu bima temmet aleyhi nimetullah. Ha. Allah'ın nimetin tamam olduğu, ki onunla Allah'ın nimetin tamam olduğu ne? O hıfzla ne yapmak? Amel etmek. Ve zalikel lezi kasede bi kavlihi, işte bununla kastetti, fe ve yetluhu ana el-leyl ve ana en-nahar, yani onu gecenin gündüzün içindeki vakitlerde, ve ma'na yetluhu yakra'uhu, yani ne demek, okur, ve ya'mel bihi, onunla amel eder, ve ana el-leyl ve en-nahar ey sa'atihima, yani gece gündüz vakitlerinde, yani ennehu la yulazimu zalike fi galibi evkatihi. O ne yapar? Bu gece ve gündüzün pek çok vakitinde ne yapar? O Kur'an'a bağlıdır. Okur. Kavluhu fehuve yekul, der ki levutitu misle ma uti haza. Ah ah, keşke bana bu verilseydi. Lefaaltu kema yefal, onun yaptığı gibi yapar. Haza huvellezi atlaka aleyhi bi ennehu haset. İşte haset olan bu. Bunu kastediyor. Fehuve hasedun caiz. Ama bu caiz hased. Ki biz ona ne diyorduk? Ne diyorduk? Gıpta. Mecazi haset yani. Nebevi'nin kelamıyla. Hakiki haset değil. Heh. Evet. Bak mecaz varmış. İşte bu anlamda mecazlar var. Yoksa kelamı zahirinden alıp başka bir anlama koymak değil. Allah diyecek elim var yok olamaz. Hayır. Gözüm var yok olamaz. İstiva ederim yok olamaz. İnerim yok hayır inemezsin. Kızarım kızamazsın. Sevinirim sevinemezsin. Ya arkadaşım Allah Azze ve Celle ispatın Rabbi sen oldun madumun Rabbi. Ne demek madumun Rabbi? Yokun Rabbi. Allah'la haşa ve kella ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hani cihatta ne vardı? Başlamadan önce iki taraftan da ne çıkardı? Öncüler. Öncüler çıkardı. Aralarında ne yapılırdı? Müsabaka yapılırdı. Değil mi? Yani onun gibi haşa kella yani Allah'la şey yapıyor adam. Mübareze yapıyor. Olur mu öyle şey? Evet. لِأَنَّهُ يَتَمَنَّ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرْ بِالْغَيْرِ Çünkü hayrı diğerine zarar vermeden temenni ediyor. فَهُوَ لَمْ يَتَمَنَّ زَوَالْ مَا اُوْتِيَ صَحِبُ النِّيمَ O nimeti verilen, nimet verilen adam da neyi? Nimetin zevalini ne yapmadı? İstemedi. كَمَا يَفْعَلُ اِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ Şeytanın kardeşlerinin istediği gibi, yaptığı gibi istemedi o. Evet. Velakinnehu temenna en yekune mislehu. Ondakinin onda olmasını, kendinde olmasını temenni etti. Kad utiyel Kur'an, kendisine Kur'an verildi. Fe o yekumu bihi ana el-leyl ve ana en-nahar. Ne yapıyor? Gece gündüzün zamanlarında, vakitlerinde onu okuyor. Ve kezaliker ahar ellevi temenna en yekune lehu min el-mal. Ne diğeri gibi. Malı olmasını istemişti. Mifle malil munfik malahu. Kim gibi? Malını infak eden gibi fi vucuhil hayr. Hayır vecihleri üzere. Ancak velem yurid zevalen nime an zalikel munfik. O infak edenin de malının gitmesini ne yapmadı? İstemedi. Anlıyoruz değil mi? Ve şahit minel hadis. Hadisten kavluhu atahullahul Kur'an. Allah o adama Kur'an verdi. Fe o yetluhu ana el-leyli ve ana en-nahar. Gece gündüz zamanlarında okur. Fehıfzil Kur'an. Kur'an'ı hıfzetmek ve tilavet etmek ve kıyam bihi. Namazda onu ne yapmak? Okumak. Kullu zâlike amelül insan. Neyidir insanın? Amelidir. Ve o mahlukun yaratılmıştır o amel. Ammel Kur'an. Kur'an ise el mahfuz fi sudur. Gönüllerde, beyinlerde ezberlenen vel metlu okunan vel mekum bihi kıyamda okunan fehuve kelamullahi celle ve ala. Allah neyidir? Kelamdır. Bir sonraki hadisi bize Ömer okusun. Hemen aynı mahalde. Kâle l-imâmul Bukhari Recep tahtayısı senin. Haddesena Ali ibn Abdillah haddesena Sufyan kâle Zuhri an Salim an ebihi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle la hasede illa fitneteyni raculun âtâhullâhul Kur'an fahuve yetluhu anâen leyl ve anâen nehâr ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر فهو من صحيح حديثه Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر haber lehu min sahih hadisi. Evet. Murat oku. Kâle İmam Buhari rahimehullah haddesena Ali ibn Abdillah kâle haddesena Süfyan kâle Zuhri an Salim an ebihi an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la hasede illa sinneteyni raculun atabullahu kur'ane fehuve yedduhu ane ane elleyli ve ane nehari ve raculun atabullahu malen fehuve yunfiquhu ane elleyli ve ane nehari semi'tu süfyane miraren lem esme'hu yedkurul habere ve huve min sahihi hadisihi. Evet. Seyfettin. Kale İmam-ı Buhari rahimahullah haddesena Aliyun ibn Abdullah kale haddesena Süfyanu kale Ezzuhriyu en Salimi en Ebihi enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kale la hasada illa fitneteyni raculun etabullahu al-Kur'an fehve yatluhu ana el-leyli ve ana en-neha ve raculun etabullahu malan fehve yunfikuhu ana el-leyli ve ana en-neha semi'tu Süfyan miraran lem esme'hu yedkurul habara ve huve min salihin hadithihi. Salihin sahihi. Sahihi hadithi. Evet. Bayram okudun mu? Yok. Bu hadisi okudun mu? Oku. Okudum hocam. Kim okumadı? Ben okudum. Ekrem Hanım sen de oku. Kale İmam Bukhari Rahimallah haddesena Ali İbni Abdillah kale haddesena Süfyan kale Zühri an Salim an Ebihi anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale la hasede illa fisnedeyni raculun atahullahu al-Qur'ana fehve yetluhu ana el-leyli ve ana el-nehar ve raculun atahullahu malen fehve yunfiquhu ana el-leyli ve ana el-nehar semitu Süfyan miraran lem esma hu yedkul habara vehve min sahihi hadis. Evet. Oku tercümesini onlar. Bize Süfyan İbn Uyeyne tahdis etti ki Ez-Zuhri Salim'den o da babası Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu'ndan söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haset ancak iki kimse hakkında caiz olur. Biri Allah'ın kendisine Kur'an ilmi verdiği, o da gece saatlerine ve gündüz zamanlarında Kur'an'ı okur. Diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği, o da gece saatlerine ve gündüz saatlerine o malı hak yoluna harcar. Ravi Ali İbn Abdillah, ben Süfyan'dan bu hadisi birçok kereler işittim. Fakat onun bize haber verdi, tabirini zikrederken işitmedim demiştir. Bununla beraber bu da onun sahih hadislerindendir. Evet. Şimdi bu da gene iki yerde geçiyor arkadaşlar. Kitab-ı Tevhid. Fadail-i Kur'an gene. Evet. Şimdi oku bana Mustafa Semedi. Ali İbn Abdillah. Ki bu kimdi? İbnül Medini. Evet. Süfyan İbn Uyeyne. Ki Süfyan diyor onun İbn Uyeyne olduğunu biz biliyoruz. Evet. Zühri. Şimdi ama dikkat edin orada. Zühri'den doğrudan işittim demiyor. Arapçasına bakın. Haddesena var mı Arapçasında? Gale diyor. Gördün mü? Ha. İşte orada bir problem var. Sonda ona temas ediyor. Ha. Süfyan kimde? Zühri'de. Zühri. İbn Şihab? Zühri. Şimdi şuraya bir şey koyalım. Haddesena onu size belirtmek için. Evet sonra? Sonra Salim. Salim kim? İbn Ömer'in oğlu. Evet. Öyle bir oğlu var mı? Azatlı köyü. Şey Azatlı köyü. Abdullah bin Ömer. Kaçlı oldu sene? 5. Humasi oldu değil mi? Heh. Şimdi gelelim buradaki baba. Oradan hemen alalım. Evet. Nebi diyor. He? Hadisinde an ebihi diyor. İşte Abdullah bin Ömer. Yok, Salim'den sonra an ebihi diyor. E Abdullah bin Ömer. Öyle bir oğlu var mı dedin sen? Ha. Yani o nispeten işte azatlı köle, kendi hakikaten hanımından oğlu değil. O öyle nispet edilir ona. Caiz mi? Evet. Nispeten. Viladeten değil. Rivayette öyle meşhurdur. Rivayette öyle meşhurdur. Ebul Yama. Ebul Yama. Bakın gördünüz mü? Burada değişti. Şuayb. Evet. Zühri. Ölmüştü. Evet. Salim bin Abdullah. Abdullah bin Ömer. Kaşlı. Evet. Nerede birleşti? Zühri. Şimdi bakın. He. Burada diyor ki gâle haddesena Ebul Yaman. Ebul Yaman ne yaptı? Tahdis etti. Gâle akbarana Şuayb. Şuayb. Ani Zühri. Zühri'den gâle, dedi ki Zühri, haddeseni Salim. Yani ne oldu? Buradaki o şeyi ayrı yoldan ne yaptı? Hiç Süfyan'ı katmadan. Çünkü Süfyan'ı bunu Zühri'den işitip işitmediğini ne yapmamıştı açıkça? Belirtmemişti değil mi? Haddesena kullanmamıştı. Ama orada ne yaptı? Hiç Süfyan yolundan değil. Kimin yolundan? Şuayb'ın yolundan ayrı bir senette ne yaptı? Zikretti. Bunların ikisi de aynı. Humas. Peki hangisi Ali? Sadr. Niye? Çünkü tahdisi daha sahih. Burada adeten Ali değil. Elfoz olarak Ali. Anladık mı? Gördünüz. Problem yok. Yani hadisin metnini şerh etmeye gerek yok. Deminkinin neyi? Aynısı. Bir problem yok. Şimdi yalnız şuraya bakalım. Son bölümünü alalım hadisin. Ne diyor? Diyor ki son bölümünde Semi'tu min Süfyan. Süfyan'dan işittim, İbn Uyeyne'den. Diyen kim bunu arkadaşlar? Ali bin Abdillah. Yani İbnül Medini. Neyi işittim? Miraren, pek çok kez. Lem esmahul haber. Ben bu haberi, lem esmahu, ben bunu ne yapmadım, işitmedim. Yezkurul haber, haberi zikrederken. Yani sanki bunu, yani Süfyan'ın doğrudan Zühri'den tahdisiyle işitmedim demek istiyor. Diyor ki bakın aynı şerhinde Semi'tu hadel hadif min Süfyan mirar. Bu hadisi ben Süfyan İbni Uyeyne'den pek çok kez ne yaptım? İşittim. Velem esmahu, ancak işitmedim. Yezkuruhu, zikrediyor hadisi. Bilaf, lafızla ahbarana ve haddefene Zühri. Bize bu hadisi ihbar etti, haber verdi ya da tahdis etti. Kim? Zühri. Anladık mı? Yani şu arada haddesena ya da akbarana ile bizi bunu ne yapmadı Süfyan? Zikretmedi. Ne dedi? Bana Süfyan diyor ki Ali bin Uyeyne. Süfyan İbni Uyeyne'den işitti. Süfyan İbni Uyeyne şöyle demedi. Ne demedi? Bana Zühri nakletti bunu. Tahdis etti. Yani Zühri dedi ki. Başkasından da almış olabilir bunu Süfyan İbni Uyeyne. Yani başka biri vardır arada, ona Zühri demiştir. Doğrudan yani ne yapmadı? Süfyan İbni Uyeyne bana bunu kim tahdis etti demedi? Zühri. Diyor ki velem esmahu yezkuruhu bilafs akbarana ve haddesene Zühri. Ha, işitmedim Süfyan'ı ne dediğini, işitmedim. Bana bu hadisi Zühri, bize bu hadisi Zühri ihbar etti, haber verdi ya da tahdis etti. Hel yekul bilafs. Ha. Gale ve ma hâze. Ha. Böyle olmasına rağmen, böyle olmasına rağmen ne diyor burada? Ve ve min sahih hadisihi. Bu kimin? Süfyan'ın sahih hadislerinden. Yani la kadaha fi, illet yok, bu hadise sataşmak yok. Le ennehu kad ulime min turuk, çünkü bir hadis diğer yollardan bilindi. Ahar başka yollardan, es sahiha, sahih yollardan. İşte Hafız İbn Hacer o sahih yolu bakın ne diyor? Gultu, ben derim ki kad ahrecehul İsmaili. İsmaili bu hadisi rivayet etti. An Ebi Ya'la. Ebi Ya'la'dan. An Ebi Hayseme. Ebi Hayseme'den gale haddetena Süfyan. Gale haddetena Zühri. Gördük. Gale haddetena Süfyan. Gal haddetena Ez-Zühri an Salim bihi. İsmail'i müstahrecinde ne yapmış? Bunu bizzat Süfyan bin Uyeyne'nin Zühri'den neyle? Haddesena sigasıyla ne yapmış? Rivayet etmiş. Hal böyle olunca da bu hadis ne olmuş arkadaşlar? Sayı olmuş. Çok da önemli değil. Zaten burada başka bir kanaldan da bize ne yapmış bu? Gelmiş. Başka bir kanaldan bize ne yapmış bu? Gelmiş. Evet. Kısaca söyleyeceğimiz bu arkadaşlar. Böylelikle bu babı da ne yapmış olduk? Allah'ın izniyle bitirmiş olduk. İnşallah yaşarsak babu kavlillahi teala ya eyyühen rasul belliğ ma unzile ileyke min rabbik ve in lem tef'al fe ma bellakte risalete. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ey Resulüm, sana indirilen, Rabbinden indirilen her şeyi tebliğ et. Sofilerin dediği gibi bir kısmını saklı tut, özel insanlara ver, bir kısmını da herkese bildir, yok ne gelmişse onu tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini ne yapmamış olursun, yerine getirmemiş olursun diyor. İnşallah o baba devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etûbü ilek. Hocam bayramdan sonra gelecek hafta mı? Yani işte bayramdan hemen sonraki hafta, salı günü görüşmek üzere diyelim. Tabii yayın evine gelip diyeceğiz. 14 Eylül değil mi hocam? 12 Eylül'den 2 gün sonra.